دەی مێنتێز پێویستە شتێک بخۆی. ئۆ ناتوانم لە ناخەوە هەست دەکەم کوپێ بەدبەختی و دڵشکایی و خواردوتەوە. ئۆ خواردنەکە خوێ تێدا نییە؟ ئێوە نازانن مێندەس هاوڕەکە گەیشتە بۆ یەک ناخوا. بەڕاستی ئەو جوانترین کرم بوو، دواتر باڵی بۆ دروست بوو، بوو بە پەپولە و فڕی. ئێستاش خۆی لێم کردووە بە بێگانە. ڕۆمانسی دووە دەکات هێزت لە شێوازی چی کەم بکاتەوە، بۆیە من فراموشم کردووە. بەڵێ ئەو هۆکارەکەیە. دەی مێنتێز پێویستە شتێک بخۆی، بێ خواردن هێز نابێ، بێ هێز مەشقت پێ ناکرێ، ئەو کات ناتوانی. دێم بڵێ پاندا، بۆ ئەوەندە قسە دەکەی؟ لەبەر ئەوەی من قشتم. ئو دەتوانم خواردنێ دروست بکەم بۆ ئەوەی چارەسەری دڵشکاوەکەت بکات. کەمێ برنجی پەستێنراو، کەمێ هەنجوین، کەمێ خۆشاو، خۆشاوی زیاتر. بەڵێ کەمێ خوێی تایبەت، خوێی تایبەت. تێکەڵێ ئەو کەرستانە تامی هەیە؟ چی؟ بۆ چارەسەری دڵشکاوەکانە. ئێستا کەمێ تێکی وەردەدەین بەم شێوەیە. پۆ لە جردێناندا زۆر زیرەکە. دەی مێنتس کەمێ بخۆ. سپاس بۆ پێم وایە ئەو خواردنە دەوم زیر بووە. بمبورە، پێم وابێ لینجەکەی گەرێ زۆرە. نا پاندا بزگارە بکە، زۆر خۆش نییە. ئەوە زۆر بێمانایە، بێنە. کاتی خواردن تەواو، با مەشق دەست پێ بکەین. بەڵێ، بەڵام تەنیا مەبەستم شەرمەزاریە گەر بڵێم، بەڵام من وا باشە من تەنیا بۆ زۆر باشە. ئێستا بۆ پاندا لێرەش واز لە خواردن نایەنی؟ نەخێر، لە هەوڵی مەشقکردن خواردن قەدەغەیە. ئایا ئەوە ناچاریە؟ ئەمڕۆ باوەندە مەشق بەس بێ، ئێوە هەر ئێستا بڕۆن. تۆ بوەستە شەڕ کەریەشدیها، کارێکی تایبەتیم بۆ تۆ هەیە. ئێوە فەرمون بڕۆن، ئێمە کارێکی تایبەتمان هەیە. دەمەوێت شەڕ کەریەشدیها. بەڵێ. تا خۆراوا بوون تەواوی هۆڵەکە پاک بکاتەوە. بەڵام مامۆستا شیفۆ تۆ تێناگەی، من تەنیا خەریک بوو. بەڵێ. هیچ شتێ، تەنیا دەمەوێت ئێستا ئەو کارە بکەم. بڕیارێکی دروستە، دەی ئێستاش دەست پێ بکە. بەڵام بیر نەچێ بۆ ئەم هۆڵە شوێنێکی تایبەت و پیرۆزە. دەی ئێستا جوولەیەکی شەڕکەری ئەژدیها. ئۆ جیر بووم، کاریگەری لینجی خواردنەکەیە، دەبوایە دەستم بشوشتوایە. نا خواردنەکە، نا نا، نامەوێت هەموو شوێنەکە تێک بچێت. ئای خوایە. هۆڵی مەشقەکەم تێکدا. ئەوە سەرنجڕاکێشە، هەروەها زۆر خراپە. دەبێت ڕێکی بخەمەوە پێش ئەوەی شیفۆ بزانێت. هەندەی نەما دەی ئەوەتان دەی دەی دەی تۆ لەوانەیە دڵخۆشیش بی، ئەوە هەمووی بەهۆی تۆ بوو ڕوویدا. نا ناتوانم لێت تووڕە بم. ئەوە چییە؟ لەوانەیە ئەوان ئەو هۆڵەیان دروست کردبێ، ئەوە هێمای شیفۆیە، اوش داو دايا ها؟ داوي لي داكم هولا كاريك بخينيوا دابي باز بدين لسري واو سيدا زور خراب نبو داو داي باوكا توي دبي باشا تو بوتسي هاتي بويرا سيركا من بوشر كردن ناتوم گرواب و مشر کری اجدیام اگر بوشر کردن هاتبم پیوست زیاتر لدارک دبو بله او جوانا واو او زور نزیکا دتوی نزیک تریب کموا او ده هنانی خوما کس گرنگی پی نادا باوکا او زور نزیکا سیرکا نامی و بزارت کم کسی پیوستی به ارمتی تا چه؟ شیفو شیفو؟ داوه بینی نیم دکا؟ بله او تی دبی هر استا داو دای بید بو ایرا بلان پیناسی او قصه شیفو بی او کمی نخوشا برحال او هولی ایو درستان کردوا بدزور تکش گاوا چی؟ دبوه امد سنسده چطر بخواهنی؟ باش بزنم چی گم جه یک امد تکش کندوا کس باوه نزانی بلان بینی خومن به پیموه میتش کندویتی دل نیا شیفو داوی منی کرد؟ دتوانی نواب لین یعن با شیوه ایچتر گرد ساچی بکیتوا بی اوی کسی پی بزانی او زور باش دوید استا تیگیشتیم من دچم دخوام او کاتی تواو بو حالم سینا تکایا لبیان جایی کورم ببورا او آخری کتاسا فیری کارا کده بی بیا مانایا کوایا دی؟ هولا که چاک دکیتوا؟ همو کاری دکم لپناو هاو رکم شیفو و پجوی او کارت کرد نبی با کسی بلی بگو من او نهانی دا بی ایتا زور اصودم گرتا چی بکی توا زور باشا زور باشا دتوانی چی تسرا و نشانه او زور باشا رولا استا شرکری اجدیها لجر دستی خومان دایا اینجا دوای او شیفو دست جیده کین و لناوی دا بین باوکا ایتو ندو شیفو هاو ریما او پیشتر هاو ریم بو ماوی گو منو شیفو به یک و لکوشی زیری بود بلا من هرگیز نمده توانی وک شیفو لیهاتو بم پی من وابو شیوازی چیمی بورا هنن باشتر دبی بویا به یک و هولی مشق کردین من دوست کرد اما گورترین دست کلتن بود بلا من او بو هوی برودان بتواناکانی شیفو منیش نوناو دا به هوابو دمیز قربی او کم توانایم کم و بوی آمیر چی زود بوینم دا هینا بو نهشتنی خاله لوازکانم زود و پروش بوم آمیرکه بشیفو او گوی نشان بدم بلان بطر سوالم میان دروانی آمیرکم بو هول خوشدار کردنی کنفو بلان باپی تان بلیم کنفو کونو میانه کراوتاوا آمیرکانی من زور رو کنفو بتواناترین و استاش؟ او پاندازه بلا حونا شیرینا ایما دباد بولای هولی مشقکان او کاته منو امریکانم سرکوتون با دزدینین خلچی لاده که او کات دزانن هزی راستقینه چیا اینجا اوان پیش لکنفو دکنو من وگنوینری راستقینه خویان قبول دکن من نایم وره کورم زور خوش دبی همو او کسانه که دیجی منو استابون دبی برنگار یکی یکیان بمولی نایم بریم كوايا آماده بروين هملي باش او كارا زور گرينجا بله پهموتي ايلو هي كورينا باش ديارن مشختان دکل؟ نه خیر کس ما مشکی ندکل چون که حالا کداخ روا تا تو پاکی دکیتا او بله راستا منیش هر خری چی اوام او بوی او صندوقم هینا و چون که او صندوقا پر لیسپنده کوایا خدا تان لگل باشا کات من زور به دست اونیه کایا کمک ارام بگیره گولترین هولی مشقکم تک توا دهنانکم چی لاتوا او تو باشی زور باشا استامل دیرم چید بسر اوانه هنوا سیرکا من لگل کیم سیرکا پیموتی دبی هر او بدو زینو کوایا لیره کردوا باشا باواز لو بینین استا او گرینگا دتوانی ارتاک بکیتوا بگو من بلام وکاری چوا پیوستم بکلوپلی تایبت دبی باشا بزانم هیچ تکتان هیا لشوی شوتی بی واتا وکو او خر بی او شتی چی خر لشوی شوتی او بلام او زور تایبتا تنیا بو کار زور تایبتا کانا زور باشا پیم بلی او تیلای تو تایبتا راز دکی هر استاد گرمو بلان بیرد بی کز نتان بینی باشا بم زوانا کوشی زیرین بو خومنده بید رولا وایا او چی دکی ای تو خری چی تی ما بستم سیری دعا مکا من پی هستیارم جوانیه با تو او ببوره آوره او تانی دبی کمی پلب کهی چون که کت ما بده سوانیه پلب کن زور باشا تانی هموان بکدر وا باشا وادکم مینتس چی دکی لیرا دمه خ مکان ما مشق کردین لیاد بکم او بیروکی چی زور خرابه ده زانی ده بیت سیبکی اگر حز دکی تو لگل من ورا بابروین زور بیری دوست کم دکم سیری هر شتک دکم اون بیر ده تو بونمون او بردا یان او پپولا راست کی او خوتی کی خمو پشارا کوتای دی او بلین هست با باشی بکا من در روم خواهد دگل تو او چی دکی؟ لیم دور کوا او دا کرستکانی مشق کردن باشتر نیا هست با سوتان بکا یا من دست مجور اوا بو تی چون که لیم دا ترسی؟ من لیشتگ نترسم استا تی ای استا و استا من هرگیز لتو نترسم بله دا ترسی تو ده ترسی ده ترسی ده ترسی وره بدوام کوا بو بو چی فو او چونی فو قشتی له تو ده بینی من امرو چند اقسم خوش بوا رگم بده بو دمیو سیره چی هولکا بکم دمیو بی کم سپرایز بود زور رقم لسپرایزا براست چون که من خری چی هنده کارم لکوتایی ده زور سسام ده بی پیانوا چیم لی اشاری تو پاندا؟ او هیچ شده باشه بو پیدوی اشتی کم شد یا واد دزانی نه دوزمو ها؟ ای تو نت گود من با دو آمستیارم؟ اسمین چشی گران نیا تو هم رو لفتر زور سیره تو جوان نگل دوست کم دبستی؟ دل نیام که ایوه شدن تو که نزانم بسی تی دکن ایوه باشا او چیا هولی مشق کردن باشا او چیا سلاو شیپو ای هوری کنم داو دای چون او رویدا چون او هاتو تیرا او براستی زور اسامو شیپو پالوانکی تو شرکلی اجدیهاری گای نیشاندای اه بله سبارت بوا دستم لی امریکا جیر بو تاوی امریکا شکا منیش بو اوا چون بانجی دودایم کرد اویش هاتو بلا بلا بلا اوی درست کرد تو او بل پرساریتی دگریت استو نخیر بله بلام وامزانی که تو دودای هاورین پیشتر هاوری بوین تا او کاتی کنفوی لدلو درونی در کرد او باش بو کوشم زانی پانده ایسا زور لتو تورم اونده تورم دید نازانم چه سزایه کد بدم او باشا همو تان بوشوینی خوتن بله بله دتوانی نواب کهی دتوانی زالبین بسری ده پو گز که کم پیدایی چکی شکر نایوا پیدوار رگه دادم شار بکی بله لوه هم بشدار مبا تو خود تکل مکا پیوستی من با تو نیا دی برو اولوا بلم یارمتی تو من نوی سيري اوبك شيفو او تو همو مشقه كانت بفيروتشو ناتوان يو اميرالا ناوباي اميركي تو بقت هزي كونفو ايما نابد او ازردانه من گم جام او همو چشه هموی به های خواردنه و روی ده سیر کشیفو، آیا تو آماده دان بوده بنای که امریکی من زور لکنفوی تو بهستر یا؟ هرگیز امریکی تو بهستر نیاد، چون که امریکی تو دلی نیا بمزوانه توش به دل ده منی توا باید بده به دست تو داو دای دل نیام لوی کشیوازی پانداکت بو امریکم دست نادا بلام ام زهره بشوازی چطر ده زنگم چی برند؟ برند؟ شوازی برندی لیند ای برین دست بکار با چیپو او وات زاین دت وانی ببرنت مو وات یعنی او چی رد داد است اما چی بکن خود دزانی باوکا نو باشه دتوانین بین خواره و کو برام بر کو بخوینید بی اوی خودتان لپشت امیر بشار نوا استا نا دل نیاب روشک دگر رمو بو کشک او کاته هزی راستقینه دیا هنانکانی من دزانی شیفو دیم بلی کورا کام تورون از لو امیره کردیو ها امیره کرد بیا کل کل اوان را دکن وازیان بین پاندا درسی چی باشیان ورگرد شیفو ببوره بو هموشته نمی بلیم هموشته بلام زور پو دان باو دادنم که با پارستن من کار چی باشت کرد اونده باشا که کار چی باش با شرکری اجدی ها راست بیرم بله چیه زور خوشه باشا برنزی تیر دویم اینتیس او لیم مگرا گربیم او پیده چی باشتر بوبی من زور باشم باشا دزانی چیا تو زور بو او باش بوی کس اوی خوش ندوید بله راستی که ایره گلی آش بو ما او خانمه چی خشتیلو جوانا هر بو یک باشن